بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا تانو مزر ربيع الثاني مقل في موجة من أربعين موجة katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia babu ma jaa fi fakihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tumalizia kile kilichobakia katika hadith alizoziorodhesha Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah katika kitabu chake hiki Shamailun Nabi sallam chini ya mlango huu. Qala rahimahullah: haddathana Qutaybah ibn Sa'id an Malik ibn Anas ha wa haddathana Ishaq ibn Musa qala haddathana Ma'n qala haddathana Malik عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، ولا يجدون الرطب إلا في العام أو إلى العام المقبل. katika hii hadithi tupata kuwa masahaba walikuwa wakifurahi sana mwanzo yanapodhihiri mazao ya tende zao, furaha kubwa sana sababu rutab na zile tende kabla ya kuwa tamro. Mara nyingi sisi tukila tende hapa huwa tayari shikuwa ni tamro, na kwetu zote zaitwa tende, lakini katika lugha ya Kiarabu ukisema rutab ni tofauti na tamro. Rutab ni wakati ule zinapokuwa rangi ya manjano, zaanza pale kuiva zile tende, kisha kinachofuata ndio atamr. Baada ya jua kuwa kali, zile tende zikabadilika zikawa ile rangi mnayoiona nyeusi, pale ndio huitwa tamr. Masahaba hasa Ansar walikuwa ni wakulima wa tende. Mwanzo tu yanapodhihiri mazao ya mitende yao walikuwa na furaha kubwa sana, sababu ni kuwa hawapati zile tende za rutab isipokuwa wakati ule wa mwanzo zinapoanza kuiva zile tende, kisha baada ya hapo geuka zikawa zile tende tunazozoea sisi. kwa hawatapata tena rutab mpaka mwaka ujao. Na ndio maana walikuwa kifurahi sana zinapotokea. Bikhilafi zamani na hadha, haithu hafidha Allahu linnasi rutab bitaisiri thallajat fayajidunahu tiwala al-am. Leo haswa katika nchi za Kiarabu, wakati wote ukienda utapata zile tende za rutab, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia watu usahali wa njia za kuhifadhi zile rutab zikabakia mwaka mzima kwa kutumia thallajati, mafriza hayo watu walikuwa nayo, na njia mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasaidishia watu kuhifadhi vitu kama hivi. Kwa masahaba wana haki ya kufurahi sana kwa kitu ambacho kwa mwaka wakiona mara moja peke yake, walikuwa wakifurahia sana. Kwa masahaba walikuwa mwanzo, kana nnasu idha ra'au awwala thamar, ili mazao yanapoanza ya matunda yao ya mwanzo kabisa, ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakibeba wakimpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Faidha akhadhahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anapochukua mtume sallallahu alaihi wasallam zile tende na kuzipokea, fakanu radhiyallahu anhum awwala ma yarawna bakurata albalah ya'tuna bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kile kichale cha tende kinapotoka tu mwanzo pale, zishakuwa zile tende zimepiga ile rangi yake ambayo huwa rutab, moja kwa moja wakimbilia nazo kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha akhadhahu da'a bihadhihi ad-da'wati al-mubarakah, mtume sallallahu alaihi wasallam akishachukua zile tende alikuwa akiomba dua hii, akiwaombea watu wa Madina hii dua: Allahumma barik lana fi thimarina, akaombea baraka matunda yanayopatikana katika mji wa Madina, na hapa ni tende. Wabarik lana fi madinatina, na utubarikie katika mji wetu huu wa Madina. Wabarik lana fi sa'ina wa fi muddina, na akamuomba Allah abariki pishi ya Madina na kibaba cha Madina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuk, ewe Mola wangu, hakika Ibrahim ni mja wako, kipenzi chako, tena mtume wako. Wa inni abduka wa nabiyuk, na mimi ni mja wako na ni mtume wako. Akusema wa khaliluka, pamoja na kuwa mtume sallam daraja yake, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala takhadha Ibrahima khalila, qala faqad ittakhadhani khalila tawadhu'an minhu sallallahu alayhi wa sallam wa inni 'abduka wa nabiyyuka. Hadha naw'un min anwa' at-tawassul al-mashru'. Hii ni aina katika aina za tawassul ambazo zajuzu kisheria. Wa huwa at-tawassul ila Allah 'azza wa jalla bil'ubudiyyah, kutawassul kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukiri kuwa wewe ni mja wake. Na hii iko katika tawassulati za Mtume sallam: Allahumma inni 'abduka, alikuwa akisema hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tawassul ni jambo ambalo la juzu ikiwa litaafikiana na mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingawa huwezi kutunga wewe njia ya tawassul ambayo haikuthubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hakutuelekeza nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa vitabu vizuri kabisa vilivyoandikwa au nitataja kitabu kimoja ambacho ni mukhtasar jiddan. Lau kama mtu atakisoma hiki kitabu akielewe vizuri kabisa, basi atakuwa biidhnillah ameyafahamu masala ya tawassul vizuri kabisa bila ya matatizo. Na kwa wanafunzi, hiki kitabu takriban nasema usikikose katika maktaba yako, kile kile si kikubwa sana. Sikwambii at-tawassul au Sheikh al-Islam, la, at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كتاب سكيكوبا كدوبة التوصل أحكامه وأنواعه. إكي وين طالب علم هو جاكي سوما تفذالي ننك كتفوت كتاب وسومي. شيخ الألباني ميريزا في زور سانا مسألة توصل ودليل نشبهات ونزتمية أهل البدع والأهواء katika masala haya pia akazieleza vizuri kabisa na majawabu yake. Kwa sababu leo watu wapelekewa katika kutawassal kwa kupitia maiti na kuwaomba wafu, kisha wakaambiwa hili jambo la juzu, wakawa wakati wa shida wawaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunadi kwa majina yasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wana shubuhat, lau kama mtu hata soma kisawasawa aqida na tauhid, mara moja waweza kwenda na maji, mara moja waweza kwenda na maji. Na hizi shubuhat zazungumzwa katika vitabu, na yatosheleza kusoma kitabu kashfu shubuhat, utaona jawabu ya shubuhat nyingi ambazo wazitumia haswa ghulatu sufiya, khurafiyun, ubadu al-qubura, waabudu wa makaburi. Allah musta'an, sallallahu yahdiyana wa iyyahu. Masufi wana balasa. Kuna mmoja azungumzia masala haya ya tawassul ambayo ni ya shirk, kisha katika mazungumzo yake akasema ambaye atasema hii ni shirki, basi huyo hajui maana ya tauhid, wala hamjui Allah ni nani. Ndo hiyo khurafi kumjua, yani afikia madharau kiasi hiki kuzungumzia ulama wa tauhid. Usifikirie hapa anayezungumziwa ni fulani na allan katika maduati wa sunna, yani umumu tu. Anayezungumziwa hapa eti ajibiwa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ابن القيم، ابن عبد الهاد، na wengineo katika wanaovioni huko nyuma na walokuja baadaye, na katika asiriki na Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani. Hawa ndio eti hawajanusa hata harufu ya kufahamu tauhid nini. Alafu makhurafi wakizungumzwa vibaya watu wasema ona ona yule. Mwanzo mimi najua nchukia sana, mpaka mahizbi pia wakimtukana wasikia raha, ndio shamona khurafi atuma nini hizi audio za mahizbi ya masunna matata, sikia wewe watandikwa. Yani kwa sababu wa wazi hivi, jamani, njia zenu hizi za shirki shirki hizi, mtapoteza watu, mwatie motoni nyinyi milele. Hamtakuambiwa nyinyi, mtaambiwa na hao mahizbi pia wataambiwa. Kosa ni kosa, lakini wao hufanya chuki kubwa. Mwanzo sikiliza, fahamu hujja gani yatolewa pale. Ikiwa ni haki fuata. Alhaida hadha la yanfa, mtu yakimbia kulia na kuingia kushoto, hii haikufai chochote. Sio eti ukikimbia ile hoja basi utakuwa umesalimika kutokamana na upotofu. La, Ibrahim alayhi salatu wassalam awaambia watu wake, hal yasma'unakum ittad'un, ni mwaomba hao masanamu, je wawasikia mnapoomba? Au yanfa'unakum au yadhurun, au wawanufaisha au kuwadhuru. Sasa sisi tuwauliza makhurafi wale wanaoabudu makaburi, Ikiwa wabudu makaburi basi bakhti yako, rudi kwenye sunna. Na sisi tuwazungumzia wale wanaokwenda kwenye maiti wakawaomba, kama wale wanaokwenda Mackinnon Road, wanaokwenda Sargoi pale wakaomba maiti na wengineo. Hal yasma'unakum idh tad'un, hao mnaowaomba wawasikia mnapowaomba? Au yanfa'unakum au yadhurrun, au wawanufaisha na kuwadhuru? Watu wa Ibrahimu wakakwepa iye tu haida, wakasema qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. E bwana, tuache bwana, sisi tumpata baba zetu hivi hivi. Kwa sababu wakijibu hapa tayari washabatilisha ibada zote wanazozifanya kuwapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jawabu hapa litakuwa sawa kwa kila mshirikina, sababu akijibu haya maswali yaliulizwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam hapa, ashabatilisha ibada yake yote anayofanya kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kilichobaki ni ukwepe. Je, kukwepa kwao kuliwafaa kuonyesha kuwa sasa kwenye haki? Almuhim, turudi hapa, hayo ya mali yana mahala pake, lakini soma kitabu At-Tawassul ahkamuhu wa anwahu, pamoja na kuwa Sheikh Al-Albani ana sehemu kubwa katika matusi ya makhurafi kubwa sana mpaka leo. Sallallahu alaihi wasallam, wa inni abduka wa nabiyuka, hadha naw'un min anwa'i tawassul mashru', wa huwa tawassul Allah bil 'ubudiyyah wal dhull wal iftiqari lahu jalla fi 'ula, kutawassal kwa Allah kwa kujidhalilisha kwake, kuonyesha kuwa ni mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yad'u Allah lil madinati bimithli ma da'ahu Ibrahim alayhi salatu wassalam li Makkah wa mithlihi ma'ahu fajazahu Allah an ummatihi khayra al-jazaa. Kisha mtume sallama akauombea mji wa Madina baraka, kama vile Ibrahim alayhi salatu wassalam aliuombea mji wa Makka. Allah amjaze khairi kwa ajili ya umma wake alayhi salatu wassalam. Na mpaka leo anaishi Madina atakwambia mambo anayaona kwa macho yake katika ile baraka iliyojaliwa katika mji kama ule. Thumma inna min kamali lutfihi wa rifqihi wa rahmatihi sallallahu alayhi wasallam annahu yakhtaru asghara walidin min almawjudin fayuqaddimu lahu hadha ar-rutab. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupigia mfano mzuri sana wa mtu aliyekuwa na huruma na rahma kwa viumbe wa Allah alayhi salatu wassalam. Tizama katika hii hadithi yasema, thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mfano wa upole na huruma kubwa na rehma kubwa aliyokuwa nayo, achagua mdogo katika wale watoto waliokuwa pale. Na hii ni kuonyesha masahaba walikuwa kija pamoja na watoto wao kwa ile furaha waliokuwa nayo tende alitoa mtume sallallahu alaihi wasallam awaombea dua. Baada ya kuombea, kisha akitizama nani mdogo, anjoy huu ndio mdogo katika wote hapa, kwa ile mdogo yule ndio yomtanguliza, kisha yompa yeye mwanzo zile tende, anza wewe kula. We watoto nje, toka hapa. Hapo kwa watu wazima hapa mwapenda kula. Wazee kuna wazee na roho mbaya kweli kweli sheikh. Watoto yake wakaribishe karibu bwana, na roho mbaya. Kuna watu misikitini wafukuza watoto kweli kweli bwana. Mimi nishaona wazee sasa nini mpaka watoto wakuchukia we mzee? Hawa mkufanyaje watoto? Toka hapa palipo wazee. Iko sehemu kweli ya wazee, lakini kula pia. Wewe wafikiria wewe watamani kula kama yule mtoto? Yule mtoto hajui kukosa, aona kile chakula jicho linitoka hivi. Nyi hamjaona hivi. Hebu Ramadhani kana watoto, hafuturu na tende. Akili yake amzunguka, ana sambusa na kababu, wewe umwambia mambo atende. Mtoto Sasa hakiki Allahu Akbar. Yeye huanza na sambusa. Mzee kule huna adabu kabisa. Sikutia na adabu. Sima sala hana adabu, ni mtoto. Rahma lazima uwe naye Muislamu. Wallahi sijui jambo lilikwenda wapi. Misikitini utaona mrundu wa watoto wamekwa kando. Si ndio muambia pige fujo. Hebu wewe umweke mtoto na mtoto na mtoto na mtoto mwenzake. Isikie amin itakavyoitikiwa. Wala dhalin amin. Haa yule wazidisha amen. Fujo ndani ya msikiti nini? Ni sisi ndio tunosababisha. Je, waonaje wale watoto? Kila mtu mzima angekaa na mwanawe, mwingine akiti kule, mwingine akiti, hawezi kufanya ujinga kama huo. Lakini twajifanya tuna hikma kubwa kuliko mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo kama anavyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni makosa. Misikitini bwana. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo hapa Masjid Quba tukiswali, wadogo sana. Kuna ile sehemu ya ndani na nje, basi watoto, kuna mzee mmoja haruhusu uingie sehemu ya ndani. Yuradhi ya kusira kaa mbili tatu. Wala habari yana. Sisi kama yuko hai Allah rahamu. Isamehu. Sasa ilikuwa wale watoto wote. Sasa na sisi utoto wetu ilikuwa milango ilikuwa kadhaa. Waenda na huku kisha umotea, ukija kwa huku akija umkimbia huku kusudi yani tu. Basi utoto si wewe utakushindana na watoto. Watoto wana utoto. Kwa jamani watu wawe na rahma. Kuna watu wakija msikitini akiona mtoto ashaudhika, tena muone safu al-awwal. Yeye alihudhuria darasa ile mtoto akasikia safu al-awwal ina ajri hii, ina fadhila hii. Maskini akasema leo natoka nyumbani ni wahi mapema. Kumeadhiniwa tu wahi. Amekaa pale. Mwanamzee amekuja baada ya mbili swala ikimiwe. Anamtizama hivi. Eh, nyuma. Wewe nini wewe? Yule mtoto ankuja mbele pale kwa sababu ya raghba yake ya khairi, wamvunja moyo. Si ungekuja wewe mapema? Hii dhulma wewe wafanya kwa yule mtoto. Wallahi wamdhulumu yule mtoto. Nyuma, nyuma ende wapi nyuma? Nenda wewe nyuma. Kwa sababu mchelewa mtu mzima wewe. Kwa haya mambo jamani hebu tuangalie vizuri. Ama sivyo tutakuja kufukuza baadhi ya watoto msikitini wasije kuswali. Kwa sababu wajua nikienda msikitini kuna mzee fulani, tena wale wazee, kuna wazee wengine yani wakali na ujana wao, pengine yule mzee alikuwa matata asharitaya. Sio kusudia wazee wangu msijana. Nasema wale wengine. Hakuna mzee kufukuza watu. Jamaa asharitaya hana kazi, akwambie kazi yake kuosha feni na kuzima. Hamjaona? Alafu kitu chake kika kwenye feni. Subutu useme kuna joto. Na hao watoto sasa mbeba kikoto ama fimbo. Mafurahi kwa sababu mshaona kila msikiti. Shauri yako kama wewe ni mmoja wao, wajitafutia balaa tu bure na watoto. Watakuchukia wale watoto, utafanya mtoto achukie kuswali. Lakini angalia mwenendo wa Mtume sallam. Ni hamfahamu kwa Mtume sallam katika baadhi ya swala zake mjukuu wake Hassan na Hussein aje kumpandia kwenye maongo yake na yeye aswalishe. Achelewa kuamka katika sujudu mpaka masahaba wengi wana wasiwasi wa nini? Pengine Mtume sallam alitiwa wahi. Pengine labda ashafariki hapo akiwa katika sujudu. Mbona anrefusha? Akisema inna ibni hadha qad irtahalani. Huyu mwanangu alikuwa amenipanda kama kipando juu yani, amempanda. Fakarihtu an aqta alayhi rahatahu. Nikachukia nisije mkamkatia starehe yake. Alikuwa asikia raha yeye amenipandia juu ya mgongo wangu. Kwa swala. Imamu ana adabu kazi kuja na watoto wake wana kelele kweli wewe. Wasikia maneno kama hayo. Ama yule hayo ukizungumza ni mengi, mengi sana. Na mtu ukimwambia yeye akasirika, shauri zako bwana, lakini makosa. Makosa wafanya makosa. Watoto watakikana wakaribishwe, wapendwe, onyeshwe mahaba mpaka wapapende pale msikitini, wapende kuwa karibu na wewe, ndio utaweza kuwafundisha eti. Ama watoto tuwafukuze ndio wakafute bangi ndio wakakae maskani. Si watoto tu, mimi nakumbuka kulikuwa na wakati kule nyuma hata vijana pia, vijana wale wanaokuliwa pia wapekwa mbali kabisa. Alafu tena wale wazee sehemu za kula tu, sehemu za kula ye, wazee ndio watakana wabakie mwisho, sababu wao ndio wazazi wasimamia. Wewe baba wala washiba watoto wako wanandaa kweli? Akasawa hiyo haikai sawa sawa. Kwa Mtume sallam alikuwa akimwita mdogo, kwa nini amwita mdogo mwanzo? Lianna nafsa sagiri tataallaqu bihi akthar, kwa sababu nafsi ya mtoto mdogo imefungamana zaidi na kile anachokiona pale, ataka yeye zaidi. Unaelewa? Yani yuataka na hajui kuficha. Mtoto mdogo hajui kuficha, aonyesha wazi kuwa mimi nataka ile. Sasa wewe mtu mzima waweza kusubiri, lakini nafsi ya mtoto tofauti. فمقتضى الرحمة والمؤانة والمؤانسة له أن يقدم له مثل هذا لأن فرحه به أشد. أتك رحمة مؤانسة لولم توتن يتنقل زوية أن يقدم له مثل هذا أن يقدم له مثل هذا يتنقل زوية مفانو وكتك مهيك وسبابه فراي زيد يولم توتن kuliko mtu mzima. Bali mtu mzima waweza kumpa, akitia tu mdomo shamba gani hivi, shamba tuanyute tu hapa bure, kumbe kuna lolote. Ukamwona mtu zunguzano kama ni mtoto maskini, ibeba furahi. Kwa watu wabadilike katika suala hili la kutizama watoto, haswa ndani ya misikiti, katika masala ya kula, watangulize watoto, watu wawe na rahma na huruma na wao. Na ukifanya hivyo biidhnillahi ta'ala, pengine ukawa ni sababu yule mtoto kuongoka na kupenda mambo ya kheri. Lakini leo tumewafukuza katika mambo ya kheri, na mababa wamekuwa hawathamini watoto wao, mpaka wale watoto wana kama hala nafsia hivi, wajiona ni wadogo, mpaka mtu wa mtu mzima bado wajiona ni mtoto mdogo. Tutangulize, mweke karibu na wewe. Tukiwaweka mbali wa mwisho watapata marafiki wengine kule wabaya, ambao watajifanya wawapenda, alafu ndio sababu ya yeye kwenda katika kupotea. Qala hadathana Muhammad ibn Humayd al-Razi qala hadathana Ibrahim ibn Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an al-Rabi' bint Mu'awwidh ibn Afra qalat بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب أي قثاء صغير. الربيع بنت معوذ بن عفراء سيما بعثني معاذ بن عفراء وني عمياك بقناع من رطب أن يمنبى رطب زيلة أمبلكي تومي صلى الله عليه وسلم وعليه أجر من قثاء زغب يعني نالكونا كتانغو ببيتا كيلي كتانغا فموجة نزيلة تندي أمبلكي إنقوي حديثنا ضعيف. قولها وعليه أجر من قثاء زغب أي جمع جرو, أجر جمع جرو, وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غيره, يعني حيواني أو تشوتك لكي وكدوغو ويتوي. والمراد هنا القثاء كما هو مبين بمن البيانية وعليه أجر من قثاء زغب. kwa hivyo hapa ikatajwa kwa nini ni kitango pepeta kiukamba. والزغب صغار الريش اول ما يطلع. زغب ni vinyoa vidogo vile kama kinda akianza kutoa manyoa ndege yule. shubiha bihi ma ala alqithاء min alzughb, ikafananishwa kile ambacho huwa kiko katika kile kitango pepeta mwanzo kinapotoka kama vijinywele hivi mfano wake. Ingawa hapa kinachokusudiwa ni kuwa alikuwa na kitango pepeta kichanga kapelekwa pamoja na tende. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء نالikuwa mtume salama akipenda sana hiki kiukamba kitango pepeta فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين اي بين يديه صلى الله عليه وسلم حليه قدمت عليه من البحرين mtume salama pale alikuwa na mapambo ya dhahabu fedha zotoka katika sehemu ya Bahrain zimeletwa kwake. Famala yadahu minha fa'atanihi, akajaza mkono wake kama ni dhahabu fedha akampa yeye. Mtu akikupa zawadi na yeye pia mpe zawadi. Kwa hiyo zawadi aliyompa Mtume sallam badala ya kitango pepeta, jamaa beba dhahabu aondoka nazo, shika. I'ta'uhu laha min alhidyati munasibun لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية. نهاب من السبيان سب منامك ديوانية مية ما بام بك ما الذهاب نن كيف وكم با كزيل الذهاب. هي حديث ضعيف. إن قال الجامب لو إذا كان سانكم توم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي لكوبيما يعني وبيبكم كونوا يعيشك ذهاب يزيد قوة. Na akakupa, bali alikuwa akitoa zaidi ya hivi alayhi salatu wassalam. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Sharikun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubay' binti Muawwidh ibn Afra qalat ataytu nabsalam biqina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan aw qalat dhahaban. Nakampa akiwa amejaza mkono wake dhahabu. Wadhi tariqun ukhra lilhadith mutaqaddim min lafdhin akhsara. Ni hadithi ni dhaif, lakini kula mtumzo sallam kitango pepeta pamoja na tende, jana tulitaja zile hadithi ambazo zimethubutu kwa mtumzo sallam alikuwa kila tende na kiukamba, alikuwa kila kwa sababu tende ni moto na ile kiukamba ni baridi. Kwa hivyo apoza ule umoto wa tende kwa kula kile kitango pepeta. Hivi ndio alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini nitasimamia hapa insha Allah taala. Niko na nia ya kusoma na huo mlango unaofuata, kinaona wakati umesonga sana. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.